دی پینزو منٹا کی خود دیم ہویا وا مقصدی ٹکی راو اخلا پلان کئی خبرہ دا دی حکم اللہ کرد کولو خلق ماتئی پکار دا جداو کی پلان کے کار اللہ حکم کرے جدا کار بند کوئی داخل کی کئی درے تردید ہوتا پینز میں ڈائی تیری کی تاب خیستہ کبھی خبر اکڑی تلائی پہ موہ ہوا اجمالی خبر آدھا تے میرا در کے چورز بیان بمکمل کے ورز بے اورورا دین اسلام کی وہ خبر راکھ لو پاگے دلائل ہوا ہوا دلائل پہ وے وا وے وا وے وا چاہ خبر خلا سے دلا بے بلا خبر راکھ لا بے بل رالا بے بلا بے بلا نورز بتیرشی لیکن ستا بیان باشن جاری وی دا اجمال او تفصیل چ اللہ ذکر کئی پہ دیکھ نقطہ رارا چ عالم دس عالم پکار دے چ دا لنڈ بیانم شکولے اوگت بیانم شکولے خوشول خبر مانی در علم نہیں چوئی ارے پینز منٹ ہے کہ بجو چوئے ماں نہ پینز منٹ ہے خلا ڈیر کارون شکاولے او پوشلے او کل کلوائی جیس کلے کول مکاوائی زما خو یو چو منٹ تقریب تکم زیاد نشم کولے پوشلے خبر مانی بلتے یو داغوالا راغلے دی جیہائی تنظیمونو کی او کس راغلے ماتے ویلے دی جمعی تقریب ازو کم ما تیل ستاسو تقریر چی رہے ما تو معلوم دے لس منٹ تقریر بس آگا ستاسو مربت یا چھوٹی کی یاد دی تبلیغیم تیل چھوٹی کی اشپک نمبر یاد دی دشپک نمبر کی خواہ ذات روانی آگا غا دلالہ ٹھیکی زوتا ہی اور تاسو دا جہادی تنظیمونو سے یا چھوٹی کی دی جہاد دا پارا خواگ یاد کری دی ستاسو تقریر دا لسو منٹو نزیاد نہیں کہ لس منٹو نزیاد تھی کی بے ودرے گئے دش چل بہو کوئی زبر تقریر ہوگا مہتا اسا وزا لس منٹ اپرے گا مہتا لس منٹ اکیو بیا تخپل بیان ہوگی وی داخو با دیر خکار ہوگی فکر دشو زکر دا آگئی تقریر چی کل بل یو دری حدیث سنو تے یادی فاغی سی کوٹا کلی یاد کلی فکر دشو نو فاغ دری حدیث سنو کے دیر خوگی خبری کئی او یو دو آیاتون دری آیاتون تے یادی دو دری آیاتون دو دری حدیث سنو باقی خواجی خواجی اچھو خبری ہو کی دسی خبری ہو گئی جڑگونی خبری خلق وہ جڑائی چرد جا کے دس چلوش جا کے دس چلوش جا کے دس چلوش و آخوا دا لسو منٹونا چو وقت آخوا تقریر ختمی و جول خبران بیسو دم تشینی دا دی وجن بعض خلق دا یا استاز وزن کئی وزن دا طالبان چی کل کل استاز وزن کئی وزن آغا وزن دے چی دا تعریف تا خپل یادی خپل دا استاز تو وزن خطبہ شروع کی دا خطبہ خیر استاد پا وزن ہوئی علا دلتا چی دا خطبہ نا روستا شانو دلتا بے خو بندی گی بے آگا وزن تے ورکش چی ورکش پا خپل وزن بے شروع کی وشو لکھا ورمانی وی کارگا چیر دا خارو پیخی کولی اگا خپل طریقم تے یرا شولا وشو لکھا ورمانی اگا خپل مزل امپری خودا او دا خارو اگا یاد نکن نانا وزنو نمکا وان دا خپل وزن جو خدای درکرم پا دق وزنی ویوا جو تا دا امیش دا پارا صحیح طریقه سروانی او جو دا بل وزن نکی او پینزو منتا بیوگی لیکن بیانا یری گی او شولے وقال لهم تفصیل دا واقع ویل دیتا نبیهم پیغامبر دا دی پیغامبر او تیویل ان اللہ قد باسلکم طالوت ملیکا یقینن اللہ جوڑ کرد استاسو پارا طالوت ملیکن امیر دا امیر دی توالوت چه ده دا پا بنی اسرائیلو کیو او دا پا اولاد دا بنیامین کیو دا بنیامین پا اولاد کیو او دا تاریخ پا لحاظ را چون افغانان پختانه چی دی دا دا نسل دا توالوت ندی دا توالوت دا نسل ندی او پختانو کی خوی دا بنی اسرائیلو دا خوی پوشولی پختون سڑے دے پختون سڑے دے بل مشری منی خود خپل پختانہ مشری نہ منی خپل پختانہ تا بدل چل نہ جوڑی چلا سڑے چنگ راو بزو ابل جب مشرقی بے خم منی خپل مشر نہ منی او که خپل چیر ته مشر مقرره پاغه باندې اعتراضونه د بنی اسرائیل نزید قالو دی ولا ان یکون له الملک علینا سرنګ وشی د پر بچای پمنګ مانی داو بچا کی و نحنو احق بالملک منه منګ ډیر حقدار و بچای کی منه دنا بچای خو منګ له پکار او شو له خبره مانی خجولی ولم یوتا سات من المال اور نو دے ور کلیشو ہے پر اخوال دا مال مال مسنشتری چہ دا با چاکی نو زول نہ با چاکی گما تس کو زمے ما مشری خو اغا سڑے شکر ج دیر لری ڈنڈ لری چلم لری او شول خبر مانی چ کڑکڑا خان پ اجرا کی ناشتی نو دک سڑے مشری شکاولے او چ کڑکڑا خان نیندا وچ مشری و کی دی اجرا کی حسے بن چلم شتری او نو سگریٹ شتری دا بچنگ مشریو کی پوشول خبر مانے دا دا بنی اسرائیلو اعتراض دے او دا بیانی دا پختانوں دے خجی شرائط دا امیر بعد الانتخاب خجی شرائط دا امیر لیل انتخاب دا پار دا انتخاب کولو چا امیر انتخاب کین دا غی شرائط یو شر دا دے استفا ہو اللہ غور کڑے دے امیر دے سڑے مقرر کئی چاہ قدیہ دے شرک نئی عمل دے بدعاتو نئی دے رسمونو نئی امیر دے سڑے پکار دے دویم وزادہو بستتن فی العلم دسے نا دسے امیر بنی چاہ امیر باغ سڑے جی پانگریزی پوئی گی نا نا جی چاہ انگریزی علم و تیاد نئی نا بسنگ بچائی ہو کی وسانی وقت کے دخل کو ذہن کے دام سلا ناست رہا کیا انگریزی ہوتے یاد نہ یاد نہیں دا بچائی نہیں سیکھولے نہ بچائی پہ انگریزان ہو گئی کہ مسلمان ہو کہ مسلمان ہو گئی تو مسلمان جمع عربی دا کہ دا سڑے پارا بھائی مانے پوئے گی علم اسے دا قرآن و دا حدیث دا دو شرطوں میں سدریم والجسم کلچ پہ انگریزان حکومت کئی بے ولا دے سڑے پکار دے چھ انگریزی جو ویلیشی انگریزی جو ویلیشی وکا چیرتا پا مسلمانانو مانے حکمت کئی دا مسلمان دا پارا عربی جو بدا چھ دا ویلیشی والجسم دا جسم ظاہری معنی دادا چھ دے سڑے پکاری امیر دے سڑے پکار دے چھ دیرا بدنم لخیستا گوندے کی غٹ بدنی لخیستای کله چې امیر دی دغه پیسکوری غوندې مقرر کړ نو یو هم پی اعتراض کوي بل هم پی اعتراض کوي دا څنګه امیر دی او شو د خبره مانی نو امیر چې د ښایسته جسم ولري نو خلک دې په هیبت کې خلک دا سړی نه په هیبت کې نو د جسم والا امیر پکار دی دویم امیر د چې سړی پکار دی چې دا شجاع سړی بہادر سړی امیر پکار دے شجاع سڑے بہادر سڑے او امیر پکار دے قدرت والا قوت والا سڑے پکار دے با عمل کولو کی قوت وی زکہ عمارت دیر گران کار دے عمارت بکینو چی عمارت کے دا دیر مشکل دے کور کے ودش پہ نہیں خواہ ٹولا ورز بگرزے ٹولا ورز بروا دے پلان کی جائے کہ مشکل پیدا دے مرگر ہوتا پلان کی جائے کہ پیدا دے پلان کی جائے کہ نو عرض اعتبار تزان دسے خوشول خبر مانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر مقرر دے رشپی روان دے یوزے کے زنانہ ناشتی دی زنانہ راجہ مشوی دی خوشول خبر مانے اگر یو شیر دے زنانہ ذکر کا دے زن دا شیر مقصد دا چی دا خپل خاون مطالبے کولا خاون دے تلو جہاد تا پوچ کیو سارا آغا زنانا پا آغا زیمانی نخا گوندے کور مانی وکلو سارے تجربہ کار زنانا را او اختلے و تویوی لعاد چی خاون دا زنانا کور کے نئین و زنانا سونا مو دا صبر شی کولے زنانا والا مشورہ ورکا سلور میشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم ہو کو کہ چلور میشت بے او سڑے پو جہاد کی چلور میشت نورست بدلی کی دا با کورترا جی بل بزید آگے پزے اوشولے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا شپی گرزی اوشولے خبر مانے یو کور کی معشومان جاڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورگا دا معشومان ولی جاڑی وی روڑای نشتا دے وی تاسو حضرت عمر نہ خبرو وی حضرت عمر امیر دے امیر دے پخپل زمان نزان خبرے من بے نہ خبرو امیر دے تا نوی چالا پوشل خبر مانی دے دی کلی خلق ورمنڈا کا دا بل کلی خلق ورمنڈا کا دا بل امیر لدا پکاری چا دا کلو حالت معلوم کی. وی حضرت عمر امیر دے دا ولی بزنگ معلومات نکی. حضرت عمر راغے او مرگری تیول ورشا چکم دا خوراکی چی سنے دا یو بوجھے کی رواخ لا رواہ بستا. حضرت عمر پا خپل شارا وارا والا اگر مرگری و توائی رائی کمالا زی پشا کم اگر لنا تا حضرت عمر نی حضرت عمر زی ما کہ قیامت کی مشرعی عذاب راکی نو مال راکی تال اندر کی آگر چیزی پا خپل یور او آغازی که اولا الوار دوڑای پا خکلا ارسا چه اولا تیار کرو وی زبو دیجای که ناسته ما ناسته ما ناسته ما چه داما شمان پا خنداشی نو علا بززم ما شمان چه دوڑایو خوالا ما شمان یو دل نیغ نیغ لگی دا خنداش شروع کرو دا تیرا روانش بوشول خبر مانی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا شپی روان ده یو کور که دا زنانا اولاد کیگی دے زنانا دائشتا وینا. حضرت عمر پا مند مائی واپس راوے خپلی خزی توائی علا پاسے گا وی چی دی وی پلان کی زیادہ کی دے زنانا اولاد کی گے و دائی خزی نشتا کی دیش زنانا مڈش. حضرت عمر خپل بی بی بوتلا اول تو تا کی ناستلا چا اولاد وشو وشو لے و دائی خزمتی ہو کی تیرا روانش دے توائی امیر فکر دشا قوت پا عمل مائن لری و قدرت لری نول جسم یو مشرک اول دخل کری یو پا مشرعی مانی پیسی گٹل دی دا جدا مسئلہ دا مشرعی دخل کو خدمت کولی او مشرعی مانی پیسی گٹل دی ایماندارو کتاب لوٹ ورکی دا کتاب اسمانی دے ووٹ لورکی وشولے اسلام بزمنگ نوین انشاءاللہ کہ خدای کڑی تاسو پے اسلام منگا پویو کتاب چ پاغ ورج ما انتلے دے خلق مقصد بولو چ لنگرو زر تو خی جو ڈبل ڈور تو خی جو پیسے و گٹو پیگر دش خبر دے مقصد او نور سی ایا دوی بلس وشولے خبر مانی یو سڑے و ما منبر کی چ منبری کی دخل کو بے سر تپوس نہ کی آغا وقت پوری تپوسی ترسو پوری ممبر شوی نی چی ممبر شی بیاد سر چا تپوسم نکی چی کلا ممبر شوی نی وی که خدای کڑی دا سڑک چی دے کنا دا بلا زد سے پوخ کما چی تپوسی مکو تکا پتا وقت پوری سڑک مانی دے گاڑی چلی گی چی کلا ممبر شی پا سڑک مانی نزی چی نزی سڑک دے پینز کالورانی کن چی پروانا فکر دے شو دیو جنا وزاده بستتن فی العلم ویلا پیغمبر ہوتا بیشک اللہ استفا ہو اللہ کو رکڑے پتا آسمان وزاده بستتن او زیاد کرے دل را کلا والے فعلم کے اللہ علا علم ورکڑے والجسم او حمت پا حمت کیولا اللہ زیاد والے پراخ والے ورکڑے او اللہ ورکی باچائی چالا چیو گواڑی اللہ پراخ دے والم دے دی توی شرائط لی انتخاب الامیر امیر منتخب شو مشر شو نو مشرعی نبرو ست چکارو نکی سورت آل عمران آیات یو سل نها پانزوس آیات یو سل نها پانزوس کیو گو رئی خجی آل توی فبما رحمت من اللہ لنت لهم شرط دارے امیر با نرمی نرم دخپل رایت سوا نرمی امیر دیتا نوی چورور دلر زین خلق تو اشارہ وکڑا دے پخ بدرا یت میرا باندھ کر ڈبا ڈبا ڈبا ڈبا رادش وجنی نہ امیر بدخ بدرا یت سرا نرمی کئی ددی امیر پر آیت کی چوک دی نو دیکھ پل رایت سب نرمی کئی حضرت یو باسو یو راکاگو یو شرمو بیزت کوی دا کارونا بنکے کہ جب اسطل مائند شروع کر یو باسو بلو باسو بلو باسو پا بیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کند فضان کہ تکر دبات زبان شلی غلیز القلب سغزڑی لن فض من حال خلق بنا پخپل خوارش بیا با تخل کو بسی گرزی خسوک با دخوالا نرازی بیا با دیتا مجبورا چیزی جتا با بسی گرزی او که بد زبانا نوی خلق بلا پخپل رازی تا بد زبانی مکوا بد اخلاقی مکوا خلق دل اخپل خوال رازی او که چیر تا بد زبانی شروع که بیا با خلق کو بسی گرزی او شو لخوا ورمانی با جوڑ که دیو سڑی مور ملاو خلق و تراغون شو ایماندار و راشد امور دل خخو آقی ویلا نا نا ابای دل خخوالو ابای نا ابای زمان سا دیر موده تیرا کرده و دا بروس دل خخو خلق و تراغون ایماندار دا مور دی بوی که آقی ویلا نا دا بوی نکی بس خلق تراغ وی کل جستا ضرورت را خب ببگور دری و رجا تیره دلی ابای بوی شروع که چه بوی شروع که سڑه و بار دبی تراغو تا وی زمان دا ابای چاس نویلا بے با خبر ادس کیا چرا بھائی میں چا چنویلا تب اولا خلق گور ہوئے بل خلق نہ رہے سی بد اخلاقی شروع کا بد زبانی شروع کا خلق بنا تیخ تو شروع کی کہ نہ شروع کا بے تب خلق سے گرج بے بل نہ رہے سی بما رحمت من اللہ سبب دا مہربانی دا اللہ لین تلہم تنرم دیتا ولو کن دا فضن جرتوے بد زبان غلیظ القلب سخزڑے او مرگر دے ہے چ خفگان نراتا لنفز خما قوری گستان چا پیرا خجی د امیر پر رعیت کے دباج خلق نہ خلاف ورزی وش خلاف ورزی امیر تا حکم فاف وانهم ما پے کا ما پے کا گستان خلاف ورزی وکڑا ما پے کا اللہ دے سینے ویلے جو بائیکاٹ ہو کا وے فاف وانهم ما پے ہو کا دویمی و تویلی که چه ده خلافی که ده اللہ پا حق و استغفیر لهم بخنه و لو غاڑا نو درم و شاویرهم فی الامره و کار که و سا مشوره کوا دا خود دیر گران مرگری دی پیدا کول خود دیر مشکل دی ده مرگری پیدا کول دیر مشکل دی دیر گران دی استل ده سڑی خود ایچ شین دی استل خود آسان شیر خپل زوی ده سڑی خپل زوی دی کورتا بند رازی خان اغم زوی جاڑی پریت کئی ول نرازم زمان چی شوی دی غلطی شوی دی مافی غواړم دا بس نیغ و تاو دی کور تا بنرازی بس زوی دی کور نو تاو دی کور تا نرازم بیا بس دا پلار جرگی کئی چه بچه تا دی کور تا راش اغم ویل ننازی سی بزی در زمانا پوشولی دا سڑی پیدا که ول گران دی استل خو ایت شیع نخ کاری استل خو آسان شیع دی رو را طالب سمندرسہ کہ وہ بس یو ٹکڑا پدیجے ور کہ بولا پدیجے کو چوزا کہ دی طالب دے دی مدرسے تو کتل مال بولنم کہ تو تنو گوری خلق با سما خلق سلین تلہم و سبب دا مہربانی دا اللہ تنرم شدیتا کہ چرے تو بد زبان شے سخزڑے شے خلق بدن خوارشی معافیو کا خلق تا کہ ستا پہ حق کی نقصان کرے معافی کا کدا اللہ پا حق کی نقصان کرے بخنو لو غواڑا مشورہ کو پکار کے آن دمرا دا کو مرگرو مانی اعتماد مکوا فیضا عظم تا بتوکل اللہ توکل پا اللہ مانی وکا دا یو شرد دے دویم شرد یو سلو یو شپیتا کی امیر با خیانت نکی امیر با غلا نکی امیر با دروغ نوی امیر با خیانت نکی اوشلی یو مرگری تا یو شان خبره بل تا بل شان دا دی مرگری تا دا اغا بل مرگری شکایت او دا اغی دی تا شکایت دا دا یو بل سا مرگری مجنگوا دا خیانت دی قرآن ذکر که ما کان لی نبیین ندی مناسب دا پارد نبی ایغول چه خیانتو کی خیانت پا مال کی یو مال کے وہ خیالات نہ کہی فرض کا دا جماعت دا پارا چال یو شے درکو دا با خپل ځان نه مستعمل ہے دا پا جماعت مستعمل ہے یو سڑی لا مدرسے لا شے درک دا با ځان نه مستعمل ہے دا مدرسے لا مدرسہ مال مستعمل ہے یو شے لا چادر کے خصوصی طالبان دا پارا دا شے با ځان نه مستعمل ہے دا بو تو جی طالبان دومر شے چارا کرے ستاسو دا پارا ہاں دروائی خلے کہ شخصی دل درک نو مستعمل کا کہ شخصی نو چا دل درک دا جماعت دا پارا دا چیز بزان دا مستعمل دا چا دا جماعت دا سونا مرگریو نو کہ پیسہ و ترسی و کہ ٹکا و ترسی اگر تا برسی او کہ نا چیز دا چل دے ونو کہ تا خیانتو کم وما کان لنبی ند مناسد پار دا پیغامبر ای غلج خیانتو کی او چا چا خیانتو کی یا تی بما غلل تک بو کی پاسمان چی خیانت دکھا قیامت پورا حدیث کی راجی دا قیامت پورا جی چا ٹگی کڑی کنا دے کناٹو پا منس کی بے جنڈا ادری کی نیگا پا دے جنڈا بے لکلی حاضی غدرت و فلان ابن فلان دا فلان کی سوی ٹگی و دا فلان کی دزوی ویلوی جنڈا و پا آغا سڑی مانی ولاڑی چگا امیری امیر سا مانی با غٹ جنڈا ولاڑی اپا لوی لوی ٹک بے لکلی حاضی غدرت و فلان ابن فلان دا فلان کی امیر صاحب دا غدا تگی نی دی دا دیو جنو مئی غلول یاتی بے ما غل یوم القیامت سم توفا کلو نفسی میں ما کسو هم لا یظلمون دا دویم شرط دے امیر بخینتگر نی قدریم شرط آیات نمبر یوصل چلور شپیتا لقد من الله على المؤمنين الله احسان کړه په مؤمنانو کله چې راوی لګ بده کې پیغمبر من ان پوسو دي نفسونو نا امیر به څه چل کوي امیر بده تنوي چې سره په قران په تلاوت هم نه پوي جی امیر دغه شه ده سوټه بوټه ده د آیاتونو خو سره ویلې نشي بسم الله چې کله وي بسم الله نه وي بسم الله الرحمن الرحیم په پوه نشو خو چې بسم الله څنګه ویلا یہ سڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم نشی ویلا دا مسلمانان امیری امیر دا مسلمانان کم سے کم یتلو علیہم آیاتہ دا خود قرآن تلاوت شکل آیاتن شلو ستلے امیر بس کہی ویوزکیہم دا چی پٹی ویٹیشن کی تقریر کہی ویوزکیہم دا گناہون نوے پا کہی چی پلان کئی گناہ پلان کئی گناہ پلان کئی دا بنا کہوئے ويعلمهم الكتاب والحكمة خودنا وہ تو کہ قرآن و حدیث تو قرآن و حدیث لاندے بجون تیرا ہوئی دا درے شرائط رو را دا امیر دی بعد الانتخاب قبل الانتخاب درے شرطنا سورة بقرہ ذکر کرو ویلو تو پیغمبر بیشک اللہ غور کردے استفا غور کردے اللہ علیکم متاسمانے او زیاد کردے در بس تتن کلاوالے پا علم کی والجسم او پا حمد کی اللہ اور کئی بادشاہی چال چیو گواڑی دا اللہ خوخرا اللہ امیر کی مشری کی دا اللہ خوخرا دیو سڑا دیر حال زلی کے جزر باچاشم باچاشم خواگا با باچا کی گینا یو سڑی با نام نشان سوک نپی جنی ناسا پا امیر بش کیا دا اللہ خوخرا واللہ واسن علیم اللہ فراخ دے علیم پویدن کے دے پوشول خبر مانیم دیر خلق دسی او چه دعوی کولا چه زو وزیر اعظم ایم و زبا دسی کارو نکم دسی کارو نبکم وزیر اعظم نو وزیر اعظمی لارا دی سڑه وزیر اعظم شای سر چا پی جاندن نمی چا نغستا دسی سڑه صدر شای چه سر چا نم نغستا داد اللہ قانون دے والله اتی ملکه میشا اللہ ور کئی خپل بچائی چال چوغاڑی اللہ فراخ دے علیم علم والا دے اس دا بادشاہی نہ ہے صدا تابوت یو صندوق آ صندوق چ جالوتیاں تے جبرن نیولے او پدغس تابوت کی تورات پروتو بی سکینتن اطمینان چ رازی نو دا پاسمانی کتاب رازی سکینہ اطمینان چه سلن غم زائل شی غم چه زائل کی گی دا پا اسمانی کتاب رازی یو سڑے دا اسمانی کتاب تکینا سا غم تا زائل کی گی اوشول خبر مانی کلچ یو سڑے نا جوڑ شی دی سڑی ٹیپو نام گگاول دی سڑی وی سیرو نام آورے دل دی سڑی ٹی وی دی سڑی رامی آر چی آورے دل دی سڑے نا جوڑ شی دی نا جوڑتے پا وقت کی دسی نوی چی ماتی و دراما وکی دسی نوی چی دا وی سیر را تولا گوی دسی نوی چی منگ با غرقسو نا کول اگر را تولا د دینا جولتے پا وقت کی وئی یو عالم راولی چه ماتا لکشان تلاوتو کی لکتمانی می دم کی او بیمار باندی چه کل یو عالم راشی و اگر پی چوب کرتو کی د دی چوب سرا د دی بیمار پا دیزرکی یو رنائی رازی نو معلومی گی دا چه غم زائی لکی گی مصیبت چه زائی لکی دا پاسمانی کتاب نزائی لکی گی دا تورات تے پوشل خبر مانی تفسیر مواہب الرحمن لکھ لی چدل تس اقوال دی یہود ذکر کر لی جی امساد عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام گو پٹکے دا ہارون علیہ السلام و پلانو ڈنگو وہ اقوال دی یہود دی لاشتباہ المسلمین و مسلمانان من اشتباہ کرتا رہ بولی خبر ادا چ سکینین اطمینان مراد دے اطمینان نہ تو تورات مانے او بقیہ راضی پمان دا علم سرا بقیہ پمان دا علم سرا سورت ہود آیات نمبر یوسل شپاڑسم راواڑا ہوئے یوسل شپاڑسم آیات کے فلولا کانا من القرون من قبلکم اولو بقیتن ولی نو دا پیڑون استاسونا مخ کی اولو بقیتن خاوندان دا علم بقیہ مانا علم خواہ ینہونا الفساد فی الارض چی خلقی منکر فساد نبری زمکا کی بقیہ علم تولے کی گی نو علم دا تورات با اللہ علاور کی زحاکوی دا بقیہ نمراد دے حکم الجہاد چی با تورات کی لکو عکرموی بیانی تورات تے مراد دے او دانی جی چا مساپا دے شلو پلان کیشب ہاں دمرا منگویو تبرکات دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو پا حدیث صحیح معنی ثابت شی نو شک نشتا دے چرا پیغمبرانو پا تبرکات کی یقیناً برکت دے دا پیغمبر چا ثابت کرو چا دائی ویخت دے دائی پرز کمیس دے دائی چادر دے دائی امسا دا چا دا پیغمبر نے ثابت کی پا دلائی لما نے اسے وینانا چا یو اخترا والجی دا پیغمبر اختر ہے اختر خود بر اختر سا مشابی یو سڑی و امسارا مخکر جی دا پیغمبر امسارا امسار خود بر امسار سا یو شان ہے یو سڑی و زور گوندی کوٹ بے میں تا دا پیغمبر کوٹ دے نو کوٹو نا خود دیر یو شان کوٹو نای یو سڑی زور گوندی پٹکے بے میں تا دا پیغمبر پٹکے دے نا نا چه پا دست دلائلو معنی ثابت شی چه آو دا دا پیغمبر دی نو بے احترام دا واجب دا لازم دے اوشو لخبر معنی خدا جب دلائلو ثابت کی پا شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ باندی یو اشکال داو چه دا جی تبرکات دا تبرکات نمانی بادشاہ تیویلا چه دا جی تبرکات نمانی او کنی منگ با موی مبارک راوڑو او تو گورا ٹول خلقو تا پاچی گی لیکن داو تا نا پاچی گی شاہ اسماعیل شہید ناستو او موی مبارک راوڑو ٹولو تا پاچی دا بادشاہ تا وزیران دغوگل مولینو گورا دا سڑا نا پاچی گی کنی ایتا بروک نمانی شاگر تیویل ورشا دا جماعت نا قرآن راوڑا بخاری راوڑا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 2217090 کلچ شاگرد قرآن بخاری راوڑا نو شاہ سے بتپا سے دا نور ملیم پانا سے دا نو بادشاہ تا شاہ سے وہی چی سیبا دا ملیم تبرک نمانی زد تبرک مانم خدای نمانی اگویل اولی وی دا قرآن چی کل دے شاگرد زمارا وڑا بخاری دا وزد پا سند مانی ثابتوم چی دا دا خدای قرآن دے دا پیغمبر علیہ السلام نمان تا پاتی دے دا بخاری مت پاتی دا دا تبرک دا پیغمبر دے دا قرآن او بخاری دا چکل راہ کار سے زود پاس دل خدا ملیم پانا سے خدا دے موی مبارک مبارک دے ملیم نہ تپوس کم تا سند بیان کئی چلا پیغمبر تشیر سول ہے وہ طویل استاد جی سند بیان کا اگر ویل صاحبہ مات یاد نہ دے مولانا سے تی بیان کا مولانا سے بولے جی منگ تو سند نے تی بیان کا تمام علماء ودرول سندیو تو معلوم نو اگر ویلے یخت خود یخت پشان ڈیری ستا یخت از ما دیخت من کی فرق دے دا یخت خود یو بلنا معلومی گی او نا دا یخت پا خبر خبری کئی جیسا پیغمبری یخت ما یخت دا یخت پشان ای دیل سند پا کار دے جب سند صحیح سے ثابت جیسا او دا پیغمبر یخت دے کہ چا پا سند صحیح ثابت کو دے تابیدار ما چنی ثابت ہو لے قرآن دا زمان مخ دے دا جب روت دے دے معنی من قسم ہم کہو چھ دا قرآن دا چھ پیغمبر علیہ السلام خلق دا بیان آو دا دا اللہ کتاب ہم دے دے بخاری کے چکم احادیث دی دا دا پیغمبر تبرکات دی پوشو لے ہاں یو خبر دوی مداو آو رہی یو تبرک دا پیغمبر دے دا بالکل شتا دے پا احادیث اسرا داغی احترام حتی کی پا حاغی مانی زان لا شفا دوائی حاصل ہے والدام سلی شکا ولی یو تبرک دا غیر پیغمبر دے جی دا زمان دا مرشد تبرک دے دا زمان دا پیر تبرک دے دا زمان دا استاز تبرک دے پا تبرک دا پیغمبر مانی دا بلچا تبرک نشی قیاس کا ولی تبرک دا پیغمبر دا تبرک دا معصوم دے اور تبرک دا غیر پیغمبر دا تبرک دا غیر معصوم دے نو معصوم مانے غیر معصوم قیاس کول دا نہ روائے دے سلام دے خبر تا خجی وقال لهم ویل دیتا نبیهم پیغمبر دا دے ان آیت ملکی قینا نخد با چاہی دا دے چرا بشتا سے سندق تابوت سندق پا دے کے بعد سکینتن اتمنانوی طرف در ابستا سنا و بقیتن او علم وی مما دا غسنا جو پریخ ہے آل موسیٰ علیہ السلام آل حارون علیہ السلام ان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم پیغمبرانو به میراث کې علم پرې خو دلې تحمله الملائک بارای بدل در پرېشته ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې نه خو استاد په اړه کې وي مؤمنان امیر منتخب شو علامات امر عالم بس صندوق راغه په صندوق کې تورات پروتو عین تورات کې حکم د جهاد دیرا جدا شو را روان دی اس دا جالوت مقابلے لزی پیغمبر دا امیر تا ویلو کہ پلان کی نیر تا کلا ورسے دی ورا دا نیر نبو بنس کئی آن یو سڑے یو لاسو برا واخلی ویز کس کلیش و دی نیر با پریوز اینا داو تا پیغمبر ویلو او دیتا وای امتحان دا مجاہدینو خواه دس آواز کو ڈیر خل کی مجاہد دسے ماں امتحان پو وقت کی مجاہد معلوم جنا مجاہد کی چرسی دے پوشو لکھا برمانی دسے نا جس سبا معمولی کو پونے سے خلا جیسی ابیا نیک نیک لگی جزت ہی جہاد نہ کو ماں فکر دشا فلما فصول تالو تو فصول پمان دو جدا چی دل اسرا فلما فسلك له جدا شتوالو تو بل جنود بلخر سرا لخر ددی اتے زرو نو توی ویلا ان الله بشک الله مبتلیکم امتحان کے استاد بنا ہر پر یو سین مانی نہر پاربی کی چی ذکر شی بحر صغیر تا نہر ویلے کیگی وڑو کے سین او دی تا نہر اردن او فلسطین ویخا دا وردن او دا فلسطین نہر دے وصلے بے شک اللہ امتحان کے استاسے پیو نہر باندے پیو سندھ مانے چاچس کلو کدا گن فلے سمینی نوی زمانا ومن لم یطعمه او چاچ دین اسکلو نک تو عامن خوراکی ونک من اسکلے ونک و انه منی بشکلا سڑے بزمان الا من اقترف غرفتن مگر ہاغ چوک ڈکی ڈکول بیدی پخپل آسمانی یو لاس ڈک ایک طرف ڈکی کے غرفتن پڑکول اسرا بیدی پخپل لاس یو لاس دوبیر واغستل اگے تیرے کڑے اپ دے یو لاس بو مانے با اللہ مکمل تند علماء تکی دی چرالا تی خلقو فشریبو منہو دا امیر خبر ونا مانگا ورا امیر تا پیغمبر ویلو چی امتحانا اللہ دا مندہ بند کری دی وس امیر اطاعت دا لازم دے یو ممنوع امر تا ذکر کا چی دا کار بنا کوئی نو خبر دا چی اس دا امیر خبرو چی دا کار بنا کوئی ورے او کار کے اولاو غیر اولاد ہے اولاد تا پا ذہن کی یو شان دا و امیر غیر اولاد اولاو ویلا و دا خپل اولانا با تیرے گی دا دی امیر اولاد با اولاوی دلتا امیر حکم کرے رے چی دی نهر نبا بنس کی خپل خواہش بنا پورا کی پس میز کا دا امتحان دے پشریبو پس کلے وکل آغین اللہ قلیل من ہو مگر لگ دا دینا لگ کسام پایت شو دیر وز کلے دا دی نهر نچ تیر شو آغا خلقو چی اوبیس کلی و آغی مانی ورو رو خیٹ درنی دلی درنی دلی درنی دلی خیٹ پی درنیش چی درنیش نوی اللہ تو قتلن الیوم بجالو تا و جنودی ہی سیبا میر سیبا منگ نور مخوزا و منگ دی جان اتلو نی وسم نرسی او ایتن دا پی شروع شر دیر زیتا او دا شنڈ تک کی توری شلی پوشلی فلما جاوزه هو کله چ واوڑے دے نهر نہ ہو توالوت والذین اخلج ایمان رلو دا غسرا قالو دا شاربین ویلا لا طاقت لنا اليوم نشتے طاقت زمن نہ ورزے مقابل جالوت کی او جنودی دا لخ کر کی دا دین او سلام علیمی کی کله چ او سڑی حرام کارونا وکڑو بے اللہ امداد نہ ورکئی بے اس اللہ پر امداد نہ کی دا اللہ امداد تراغ پوری چی سڑی حرام کار نہیں کرے او چی حرام کارو نے کل شروع کرو بے اس اللہ امداد نہ کی خنیکان خلق اغلق بندہ کی قال اللذین ویلا خلق یزنون چی دے یقین کا زوان پر ماند یقین سرا انہم ملاق اللہ چی بشک دے مخا مخیدن کی دا اللہ سر چی اوزل ایسے مرو نو چی سبا مرو نندی مرو شو آن دم رویو چه منگ دا اللہ سا مخامخ کیدون کیو یو دا مرد نبنی ریگو خود دویا منگ تیو خبر یاد دا چه دیر خلق دیسی وی چه دا دیر دل وینی نو دیر دل پا خپل غرور را گستی وی چه منگ اسم دیری وز منسا جازو ندی ٹینکو ندی پلان که چیز دی پلان که پا دی غرور مای تیر وزی نو شکست پا عرضی که خوری او غلق کسان چوی اغیس خنوری سنئی وی اللہ زمانگا امدادو کی دا لک کسان غلبا بیمیزی پڑی رو باندی وشول خبر مانی کم من فیاتن قلیلتن دیر کرتی ڈل کما زرور کی بڈل دیر مانی بی ازن اللہ بی نصر اللہ پا امداد اللہ باندی او اللہ مع صابرین مرگی دا صبرناکو دیر میدان کے ادرے دو و میدان کے دو مجاہدین دعا دسے نا چی سندرے وے لوبے وے غزلے وے نا نا تو میدان دو جہاد کے ولاڑے تو دعا گانے کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بویلا اللہ بکا سولو بکا حولو بکا قاتل اللہ ستاپ امداد حملہ کوم ستاپ امداد براگردم ستاپ امداد میں جنگی گما اور نبی علیہ السلام پر جنگ بدر کی دعا کولا اللہم انتہلک حاضر عصابتا لم تعبد ابدا اللہ کا دا خلق دے حلاک لبے وستا عبادت و نکلش وشول خبر مانی اور سورة آل عمران یوصل درس الویخ کی دعا دا یوصل درس الویخ خجی ربنا افرغ علینا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللہ بخن رہتا ہو کہ زمند گناہوں و اسرافنا فی امرنا او زیتیم کڑے پخپل دین کی و ثبت اقدامنا کلک زمن قدمنا و انصرنا علی القوم الکافرین اللہ امداد را کی بمقابل قوم کافرانو کی سورۃ آل عمران آیات یوصل دریاوے وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ اللہ زمن کافی دے و نعم الوکیل خیستہ دے ذمہ وارا دعا دا مجاہدینو پا میدان دا جہاد کی ولما برزو کلچ اخکارشو جالود تا جالود یو کافر نم دے دا امیر دا عمالقو وشلے دا عمالقو جبابیرا دا دی امیرو وشلے خبر مانی خاجی نہ جی دین دا کسی نہ معلوم ہی خاں ابھی بزور نہ شو معلوم بولے یو سڑے پزور مائن دسے پزور مائن شے پو گوتو مائن ٹکئی تو گوتو ٹکول جدا مسئلہ دا وہ شل خبر مائن دل تچو تو آلود چ دا وئی نو دا وتا پیغمبر وینا کھڑے وا ان اللہ مبتلیکم بنہر یہ تو آلود سے خدای خبر نہ کولے دا وتا پیغمبر ویلو نو دا امیر چ دے نو امیر تو خبر کئی چ دا خبر تو زکوم دا پیغمبر ما تے کڑے دا زکہ اللہ چ دے اللہ خبر تو علق سن کولے قال دا چو ان اللہ مبتلکم بنہر دا دا پیغمبر وینا نقل کئی کنے تو علق تن پدا وقت وہ شوی دا او نو تا دخلے حکم معلوم دے دا چوائی نو دا دا پیغمبر خبر نقل کئی او شل خبر مانی خجی آن دمر دا چی الزامی جوابونو کی ٹھیک دا الزامی جوابونو کی چی طالوت دا خبر کولا چی نو خلق دا دی خبر او من لکنا نو دا دی خبر پا منلو کی نجات و خلاصونو خود دی خبر نے چ خلاف کو نو ہلاکت وشل خبر مانی نو چ الزامی جوابوں کے شی پیش کو لیکن عین دعوی پہ نہ ثابتی گی ولما برزو لجالوت و جنودی ہر کل چ میدان کے ودرے دا دا پار دا جالوت و جنودی داغے لخ کر دا پارا داغے لخ کر دا پارا وشل خبر مانی یو مولا دا بلسرا سباس مباحثہ کولا متویل دا لا الہ الا اللہ سمانا دا مولاوتے نشت کارساز حاجت روا پا غیر دا اللہ نا دا مولا دا گو نخپل خبر ہو تیار دا ترجمہ دا کلمہ ہو تیار دا بل مولاوتویل دا مانا چا کرے دا پوشول خبر مانے وطویل دا ما وکڑا گا نا وطویل تا کم باغ مولا جتا وکڑا کہ چیت سبائی پا باس مباسہ کی پیش کے نو نیشی پیش کولے زکستان پا سڑے تا پوس کئی چیت دا استدلال نیشی دا استدلال چانی ولے دے پوش ولے او کتوے چی استدلال ما پا خپلے نی ولے دے نو توائی تا کم باغ بولے چیتا استدلال نی ولے دے دا استدلال دا مفسر قول ذکر کا دیو مفسر قول بیان کا چی پلان کی مفسر دی جانا دا مسئلہ ثابت کرے دا او کتوی چیزی پخپلا ثابتو ما پخپلا دا کٹکی وینو چیز کم باغ مولای پوشول خبر مانی نو کد دا جواب تیاری چیز پلانکی باغ مولای ما دا ششما کولی نو کد دا جواب تا سبایی دی نو کوی آن دمرا دا چی خدا الزامی جوابونو کی سڑی سویلی تکی شیویلی لیکن خبر با دسیوی چی کم استدلال نیسی استدلال با دا چان نقل که استدلال لچار نقل نکی نو سبای پا باس مباحثہ کے نشے پیش کولے ولما برزو لجالوت و جنودی ہی پوشولے زکا آگا توائی اگا مقابل دا سم سم دا سوائی چھے دا چا قول دا پیش نکو نو توائی تا محارف لی کتاب اللہ ہے محارف لی کتاب اللہ مسلمان کافر دے سم دا سمائی پتوہ کئی چپد خپل داو باندھے چد چان نقل کے ماسڑے پیش کا دا استدلال امام ابو حنیفہ نے بولے رہے کہ دا استدلال امام شافعی نے بولے رہے کہ دا استدلال پہ امام نے کچا کھڑے رہے دا استدلال لاندنو خل کے چا کھڑے رہے اب کتوے جی وہ مفسر نہ لے کر زیکم متا تو صاحب تم مکمل محارب دی کتاب اللہ اور محارب دی کتاب اللہ مسلم نے شکے دے پوشل خبر مانی اور دیو جنا احتیاط پہ دے کے رہے من چکم استدلال پیش کون استدلال نہ یا خو بیانی دی آیات کی غٹکی او کہ بیانی ہی غٹکی نہیں نو بے با دی چا قول پیش کون جو پلان کی صاحب دے دی استدلال نے بولے دے نو من حوالہ پا مخکینی سڑی ورکو نو من گوئے زمان نا یو بہترین شخصیت تیر شوئے دی چاگی دی استدلال نے بولے دے ولما برزو ہر کلا چپ میدان کے ودر دخ کارش جالوتا جالوتا و جنودی ہی او داغی لخ کرتا وشو لخ برمانی یو قول دارے چی دا دفوج چیو 120,000 120,000 او دویم قول دارے چی دفوجو 300,000 بکی اگر کدا اکرامہ یو قول دے چی دا فوج ٹولو 90,000 ہر کلا چ سامڑ شو کار شو جالو تدا گل کرتا نو وی ویلا اے زمنگ رب افریقا لینا راواڑے پمنگ مانی صبرن صبر راواڑے پمنگ مانی صبر من صبر راکی وسبت اقدامنا وکلک کی اللہ زمن قدمونا زمن قدمونا چی اللہ تے محکم کی وانصرنا علی القوم الکافرین اور مزمنگ امداد ہو کے بمقابل قوم کافرانو کے کافر قوم بمقابل کے اللہ زمنگ امداد ہو کے ہضموہم باذن اللہ شکست ورکو مسلمانانو کافرانو لرد اللہ پہ حکم مان شکست سے بچو دا اللہ پہ حکم مانو شکست کافرانو نہ کہو مگر کہو اللہ پہ حکم وقتل داؤد جالوتا اواج داؤد علیہ السلام جالوت کافر لرد داؤد دا مشہور داؤد دے دا پا وقت لا نبی نو نبوت لرست ورکلش وقتلا ہوا جو داود علیہ السلام جالوت کافر ملکا او ایدہ دیسرے منجنی کو مچو گندہ پاکی او کانے کی خودا او دا قوم چی او طول پزغر باندی بندو کانے چی گزار کو کانے تا جالوت پستر گا ولگی دا زلزلے غوائی را پرے ہو تا چی جالوت کل را پرے ہو تا خلق یہ جالوت تو جی جالوت خپیٹ کئی او لاس تکئی او چغی اوباسی اگر نور ولا خدای گزمنگ ہم تک حال لے تیخ تک ہو یلا منڈا دا پوشو لکھا برمانی بس منڈے شروع کلا او کافر سڑے انتہائی رندو کے انتہائی پوشو لکھا برمانی کافر چکلا یو سڑے اولی دے چدا سڑے دا نمڑکا وی ما دا قشان وجنی فہزموہم پشکس ورکت دے در بیزن اللہ پہ حکم دا اللہ ہوا جو داؤد علیہ السلام جالوت کافر لرا واتاہ اللہ الملک ورکڑے اللہ غل بچائی پستوالو تو الحکمت و نبوت وعلمہ مما یشاء خود نے کڑو تو دا سن چلا اللہ کو خوا خوا خوا زبور تو خود لے سورۃ بنی اسرائیل 55 او تو زبور نہ سوا نور چیز نے تو خود لیو روز سورۃ انبیاء اتے کے براشی سورۃ سبا لس کے براشی اور سورۃ نمل 14 کے براشی حکمت ذکر کئی دا قیتال چا قیتال اللہ ولی فرض کرے دے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کچرتا نوے دفع کولد اللہ خلق لرا بعض خلق پا بعض مانے کافرانی پا مسلمانان ندفع کولے پس مکہ و پساد را گلے وے خجی سورت حج آیات نمبر 44 راوڑا ہوئی سولہ اختم آیات دہج کی ذکر کی اور شلی خبر مانی التوائی ولولا دفع اللہ الناسا کچردنوی دفع کول اللہ خلق در بازی پہ بازو باندی لہد دے مت خام خار غڑولے شوی بوے سوامعا عبادت خانی دے پیرانو و بیعن عبادت خانی دے نسوارو وصلوات او گرجید یہودینو و مساجد جماعتنا چاہ دے دلے چھ پائے کنون دا اللہ دیر دا اللہ شان دا دے چھ کافران اللہ دفع کئی پا مسلمانانو مانے او کم مسلمانانو پا جواندو باندے پوشلے افغانانو بویلا چھ پا افغانستان کی سخی سے بھی کنا کافران ترات لے نشی کافران ترات لے نشی سخی صاحب شتاو افغانستان خود کافران نہ خالی کئی نا یو کافر راضی اگر پہ سو رضی چاہ تیر سے بل پہ رشی بل پہ رشی سخی صاحب سی وہ رض راپانا سے چنگریزان ادرے گئی زم دے لکئی نہ نہیں سمورا غرضو مڑی چیری مڑی امدادو نہ کہی جی حضرت جی بابا ولاڑو او دا ہندوانو کم جازو نہ چبرات لو گولے بلو ٹولی سین تک گزار رہے بلا خبر ادا کے وجہ سے بغداد سے بھی بغداد سے نتشیر اتلیشی بغداد سے اب دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا قبول نخیر سے ویشتا کہ دے و توی جی امکنہ مقدس ہے ٹول ران کرو اجواندی سے کہ مڑی مولا ویشتا دا بغداد سے قبر ویشتا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر ویشتا دا صحابہ و قبرون آگے ویشتا دا مڑی سرا پانا سے تھا کہ ادرے گا انگریزان مزمن منگوس خوش کو مقابلے چوک کئی مقابلے جوندی کئی دا جی جماعت التوحید والجہاد دے دا جی دا مہدی ملیشا دا دا جی دا مقتدا و صدر حامین دی داخل کے مقابلہ کئی مقابلہ دا کافران و جوندی خلق کئی مڑی نہ کئی اوشولے او چ مڑ مقابلہ شیا کے مسلمان کلاری کورن کی بناس مڑ آسم یو زلے مڑشی بے سم بے نمری بس و پاچے دل مرے نہ بے خلق نے بولے غرضہ والے بھائی وہ خبر مانے زموں سے جہاد کی مر گئے دوان اخبے والو تھے والو تھے نور اخبے والا جوڑے کرے نخل کو تیو لو چو خل کو راگون سے اس زمین ان پالے ماں اس میں نظر اباس ماں زما خپی یو دل الوتی دی دا دا خپی چی دا سالو زولی سیم نشی پوشول خبر مانی اکو دا خپی مباری زی خوگی گمانا نو دا میانون تا ما ورمخی کوای پی کردشا زم چی کار چی دسی دی مڑو امداد شوی کولی بی خود جواندو تا سر ضرورت نو خجی ومن الدین کشف العیب عن کل کاذبین وعن کل بدعین اتاب المصائبی دین دارے چی دا عیب جن سڑی عیب کارکا دا ہر دروغ جن او ہر بیدتی دا بیدتی بیدت کارکا ولولا رجال مسلمون لہو دیمت سوامعو دین اللہ من کل جانبی کہ سڑی مسلمانان نوے اڑول شیب وے رغڑول شیب وے اگا گوٹونا دا عبادت زین دا دین دا اللہ دا ہر طرفنا دا برغڑول شیب وے ولولا دفع اللہ الناسا دلتا ابن کثیر چرویتونا ذکر کردی دی اگر دا عبدالو دا غوثانو چرویتونا ذکر کردی دی خود تمام رویتونا چی ابن کثیر ذکر کئی نو ابن کثیر بھی تردید کئی رویت ذکر کی ویدہ رویت ضعیف لے بے رویت ذکر کی ویدہ رویت ضعیف لے یو رویت ذکر کردے پاگی تردید نہ دے کردے خود تحذیب و تحذیر کی تحذیب کی امام ابن حجر لکلی دی جب دغ رویت کے زید ابن حباب دے و ضعیف دے تم رویت مانی چی ابن کثیر تردید نہ دے کڑے نو آغا رویت کے زید ابن حباب دے و زید ابن حباب ضعیف دے وہ شل خبر مانے دل تدفع اللہ الناس بعضهم ببعضین مڑی ندی مراد چی غوثان امداد کی و قدبان امداد کی کچرے نوے دبا کول اللہ خلق در بازی ببازو خامخا پساد براغلے پر اس مگا کی اور فساد پزما کی صورت حج بیان کا عبادت خانے بٹول عرآن شہر ہے لیکن اللہ خاون دے احسان دے پہ مخلوق مانے صداقت دا نبی دادی آیاتون اللہ چمنگ علول پہ تامانے پرشتے ہیں اور یقیناً تخام خواہی دے پیغمبران پیغمبران سنگ پیغمبران دے تلک الرسل دا پیغمبران دی دل تا آیات کی دا اشکال نشتا دے چہ دا آیات ربط دما قبل سچا دے آیات خود ربط خکارہ دے انکا لمن المرسل و انکا لمن المرسلین تلکر رسل دا ما قبل سا مناسبت دے مخد بنی اسرائیل پیغمبران ذکر کیا دا تل کر رسول دا آیات اشکال پر ربط کے نشتا دا آیات اشکال پہ یو حدیث سرے حدیث دا دے چا پیغمبر علیہ السلام ویلو لا تفضلونی علی یونس ابن متا مامو گولا کوئی پہ یونس ابن متا باندے اور دلتوائی تل کر رسول فضلنا بعدم علی بعدن دا دا حدیث دو جوابونا یو جواب پیغمبر علیہ السلام چا دا ویلین دا کسر نفسی کڑے دا چکڑے جی کسر نفسی کڑے دا اور دویم دا چا مخلوق با یو پیغمبر پا بل نگو رکی یو دا اللہ شان دے اللہ یو پیغمبر پا بل گو رکی دا دے پیغمبران چا منگو رکر دی بازی و بازو مانے من ہم بازی دن منا غصوری کلم اللہ چا اللہ اسے خبری کر دی او چت کڑی بازی دن پا درجو کی ورکڑا منگا عیسیٰ جد ماری ہم تا دلائل خکارا او منگ مضبوط کر دیل را بیروح القدس پا حضرت جبریل سرا ولو شاء الله کچر اللہ ارادہ شان مراد ارادہ کہ ارادہ کرے اللہ جنگ منو اکڑا خلق من بعدہم رسل پیغمبرانو نا ایمان درا وڑے جنگ منو راغلے پس دان چاغل وغی دلائل خکارا ولیکن اختلاف ایمان رانو اختلاف ہو کہ منہم بازی دن آغا چوکو چی ایمان راوڑا منہم بازی دن آغا چوکو چکو پرے ہو کہ ولو شاء الله لالا پسی مقرر کا مخ کی چی ذکر کا نو کدا انبیاء سے ایمان راوڑے وے نو دا رستا کچر دی رستنو خلقو پخپل ایمان راوڑے وے ولو شاء الله مقتتلو او کچر دا اللہ خوخوے دی خلقو بجنگ نوے کڑے لیکن دا جنگ چ اللہ مقرر کرے دے امتحان کے اللہ پہ مسلمان باندھے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کئی سے چل واڑی حصہ ختم شو پہ حصہ کی دا جہاد مسلوہ جہاد پر لابودی و تہذیب الاخلاق سیاست مدنی تدبیر المنزل اواخر کی ترغیب و جہاد و انفاق توقعات ذکر کا و حکمت دا قتال ذکر کا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجرك آتا للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجدون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتشبيها من أنفسهم كمثل